روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، روح مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، یہ تھما ہوا تھا، یہ زمین رکی ہوئی تھی، یہ فلک تھما ہوا تھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا، چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چل نہ سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھل نہ سیکھا، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میں گرا نہیں جو اب تک، یہ کمال مصطفیٰ ہے، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، بڑا خوش نصیب میں، میری خوش نصیب دیکھو، بڑا خوش نصیب میری خوش نصیب دیکھو، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، شہ انبیاء کے ٹکڑوں پہ ہے میں نے پلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا، شب غم نے ڈھلنا سیکھا، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، میں تلاش میں تھا رب کی، کہاں ڈھونڈتا میں اس کو، لیا نہ جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا لیا نا جب نبی کا تو خدا سے ملنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا میں رہا خلش مظفر در پا کے مصطفیٰ پر میں رہا خلش مظفر در پا کے مصطفیٰ پر میرے جز بے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا میرے جز بے عاشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا